بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الفصل الثاني سهم يبيلي كتك كتاب جيت ترسالة رسالة في الدماء الطبيعية للنساء رسالة كتك كزنغمزية دام يكيمومبيلي كوانواكي نا رسالة هي إمياندكوا نا فضيلة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى نا katika sehemu hii ya pili Sheikh anazungumzia fi zamani al-hayd wa muddatihi katika kuzungumzia muda wa hedhi na wakati wake anasema Sheikh rahimahullah ta'ala katika kuzungumzia muda wa hedhi baada ya kuwa tuliona ni nini maana ya hedhi na hivyo leo Sheikh anazungumzia wakati wa hedhi anasema al-kalamu fi hadha al-fasli fi hadha al-faslu maneno katika sehemu hii fi maqamaini yamegawanyika katika sehemu mbili al-maqamu al-awwalu sehemu ya kwanza fi sinni alladhi yataatta fihi alhayd sehemu ya kwanza ni ule umri ambao mtu anaweza kupata hedhi yani umri ambao hedhi inapatikana kwa mwanamke hiyo ni sehemu ya kwanza almaqamu athani na sehemu ya pili fi muddati alhayd ni muda gani ambao ile hedhi inakuwa kwa mwanamke Kwa hiyo hizi ni sehemu mbili ambazo atazungumzia Sheikh katika kuzifafanua. Al-maqamu al-awwal fa amma al-maqamu al-awwal ama sehemu ya kwanza ambayo Sheikh anaizungumzia fi sinni ni katika mwaka au umri alladhi yataatta fihi al-hayd ambayo mtu anapata hedhi. Anasema fasinnu alladhi yaghlubu fihi alhayd umri ambao mwaka ambao mara nyingi mwanamke anapata hedhi mtu inakusudiwa na kutegemewa kupata hedhi huwa ma baina 12 sana ila 50 sana ni kuanzia umri wa miaka 12 mpaka miaka 50 mara nyingi wanawake aktharia wanapata hedhi kuanzia 12 miaka 12 na hali hiyo inaendelea kwa wanawake ila 50 sana mpaka kufikia miaka 50 warubama hadat aluntha na wakati mwingine anaweza kupata hedhi mwanamke kabla thalika kabla ya kufika umri wa miaka 12 au baadahu au baada ya zaidi ya miaka 12 bihasabi haliha kutokamana na hali ya mwanamke huyo wabiatiha na mazingira anayoishi mwanamke yule wajawiha na anga lake analogemea mwanamke yule fa amma almaqamu alawwalu ama sehemu ya kwanza ambayo shekhi anaifafanua ni sehemu ya umri wa mwanamke kupata hedhi fasinnu alladhi yaghlubu fihi alhayd, umri ambao mara nyingi inapatikana hedhi katika umri huo, huwa ma baina ithnatayni ashara, ni kati ya miaka 12. Huwa ma baina ithnatay asharata sana, ni baina ya miaka 12 ila 50 sana, mpaka kufikia miaka 50. Huu ni muda wa kupata hedhi wa mwanamke, miaka, umri. Wa rubbama hadat, na wakati mwingine mwanamke hupata hedhi. Wa rubbama hadatil untha, na wakati mwingine mwanamke hupata hedhi. Kabla dhalika, kabla ya umri wa miaka 12, kabla ya umri wa miaka 12, au baadahu, au baada ya miaka 12, kwa maana akiwa na umri wa miaka 10 au 11, anaweza mwanamke akapata hedhi. Na pia anaweza akapata baada ya hiyo miaka 12, kwa maana akiwa na umri wa miaka 13 au miaka 14 au miaka 15 au 16 au 17. Hii ni kutokamana bihasabi haliha, kwa hali ya yule mwanamke, wabiatiha, na mazingira ya yule mwanamke, wajawiha, na eneo analoishi mwanamke yule. Jau ni hali ya hewa. Kwa hiyo hali hizi ni hali za mwanamke katika sehemu ya kwanza, ambayo ni muda wa umri wa mwanamke kupata hedhi. Waqad ikhtalafa al-ulamaa rahimahumullah, na kwa hakika wametofautiana wanawachuoni Allah warehem, katika jambo la kwanza hili ambalo tunalizungumzia, hali sinu alladhi yataatta fihi alhayd, hivi ule umri ambao inakuja hedhi, haddu muayyanun, ni umri maalumu umewekewa mpaka maalum, kwamba ikifika miaka 12 lazima apate, bihaithu la tahidhu aluntha qablahu, kwa maana ya kwamba hawezi kupata hedhi mwanamke kabla ya miaka hiyo, wala ba'dahu, wala baada ya miaka hiyo. Je, kuna haddi muayyan, kuna mpaka maalumu umewekwa na sheria? Hili wametofautiana kwalo wanawachuoni. Wa annama yatiha qablahu au ba'dahu, na ama ile inayomjia kabla ya miaka 12 au baada ya miaka hiyo, fahuwa damun fasidun la haidhu, je, itakuwa ni damu iliyoharibika, sio hedhi? Ikhtalafa alulamaa fi dhalika, wametofautiana wanawachuoni katika jambo hili, jambo la kwamba, je, umri wa mwanamke kupata hedhi, umri wa kuja hedhi, una wakati maalumu, kwa kiasi ya kwamba mwanamke hawezi kupata hedhi kabla yake au baada yake, na kwamba hedhi hiyo haiwezi kuja kwake kabla ya muda huo au baada ya muda huo, na ile itakayokuja itakuwa ni damu iliyoharibika? Wametofautiana wanawachuoni katika hilo. Qala ad-Darimiyyu, amesema mwanawachuoni al-Imamu ad-Darimi, baada an dhakara ikhtilafat, al-Imamu ad-Darimi amesema baada ya kuwa amezitaja tofauti za wanawachuoni, akasema kullu hadha indi khata'un, haya yote yaliyozungumzwa hapa kwangu ni makosa. Kusema kwamba mwanamke hawezi kupata kabla ya hapo na hanaweza kupata kabla baada ya hapo, au hawezi kupata kabla ya hapo na baada ya hapo, hayo ni makosa. Lianna almarji'a, kwa sababu marejeo, fi jamii thalika, katika kauli zote hizo, ila alwujudi, ni katika kile kinachopatikana. Fa ayu qadarin, hivo kiwango chochote, wujida, kitakachopatikana, fi ayi halin wasini, katika ali yoyote na mwaka wote, wajaba ja'alahu haidhan, itawajibika kufanywa kiwango hicho cha damu kuwa ni hedhi. Wallahu a'lam, na Allah ni mjuzi juu ya haya. Marejeo kwenye kitabu Al-Majmu'u Sharh Al-Muhadhabi, juzu ya kwanza katika ukurasa wa 386. Akasema shekhe kwamba wa hadha alladhi qalahu ad-Darimi, na hii kauli aliyosoma Imamu ad-Darimi, huwa sawabu, ndio kauli ya sawa sawa. Wa huwa ikhtiyaru shaykhul Islam ibn Taymiyyah, na hii ndio kauli iliyochaguliwa na shaykhul Islam ibn Taymiyyah. Famata ra'ati al-untha, wakati wote atakapoona mwanamke, Al-haidha, kayona hedhi, fahiya haidhun, basi inaitwa hedhi. Wa inkana tiduna 90 sinin, hata kama yule mwanamke atakayeona damu hiyo atakuwa chini ya miaka 9. Ni binti ana miaka 8, ameiona hedhi imetoka, damu imetoka, basi ile damu itaitwa damu ya hedhi. Au fauka 50 sana, au akawa kashafuka miaka 50, labda na 55 na miaka 60, mara akaona damu yatoka, basi hiyo damu pia itaitwa hedhi. Wadhalika, na hilo ni kwa sababu, lianna ahkama alhaidhi, kwa sababu hukumu za hedhi, alaqaha Allahu wa rasuluhu, wameziweka Allah na mtume wake, ala wujudihi, ziko juu ya kupatikana kwa hedhi. Kwa midamu itapatikana hedhi, basi ile itaitwa hedhi. Anasema shekhe, wala miuhaddidi Allahu wa rasulahu, wala hakuweka mpaka Allah na mtume wake, hawakuweka mpaka. Lidhalika sinna muayyana, ya hiyo hedhi kuwekewa umri maalum au muda, mwaka maalum. Fawajaba rujuu fihi, ikawajibika watu warejee katika muda huo. Ila alwujudi alladhi ulliqat alahkamu alayha, katika kuwepo kwa kile ambacho kimewekewa hukumu juu yake, ambacho ni hedhi. Watahdiduhu bisinni muayyanin, na kukiwekewa mpaka kwa umri maalum. Yahtaju ila dalili min alkitabi au sunna, kuwekea hedhi umri maalum, kwamba mtu mwanamke ataanza kupata hedhi akiwa na miaka 20. Kunataka dalili. Mwanamke mwisho kupata hedhi ni miaka 60, kunataka dalili. Na midamu Qur'ani wala sunna havikuwekea dalili, basi mwanadamu haruhusiwi kuwekea dalili. Wala dalilu fi dhalika, wala hakuna dalili katika jambo kama hilo. Hii ni sehemu ambayo ya kwanza anawajibika mwanamke wa Kiislamu kuitambua, nayo ni zamanul haidhi, ni muda wa kupata hedhi. Shekhe amesema maneno katika mlango huu, katika sehemu hii imebeba katika sehemu mbili, al-kalamu fi hadha al-fasl, maneno katika mlango huu, fi maqamaini, umekaa katika sehemu mbili. Al-maqamu al-awwalu, sehemu ya kwanza, fi sinni alladhi yata'atta fihi al-haydhu, yata'atta fihi al-haydhu, ni mwaka ambao inakuja hedhi. Hedhi inaanza kuja kwa mtu akiwa na mwaka mingapi au miaka mingapi. Al-maqamu thani, na sehemu ya pili, fi muddatihi, itakapokuja ile hedhi inakaa muda gani kwa mtu. Fal-maqamu al-awwalu, sehemu ya kwanza ambayo shekhe ameanza kuizungumzia, fasinnu alladhi yaghlubu fihi al-haydhu, ni ule umri ambao mara nyingi wanawake wanapata hedhi, huwa ma baina 12 sanata ila 50 sana, ni kuanzia umri wa miaka 12 mpaka miaka 50, mara nyingi iko hivyo. Wa rubbama hadatil untha qabla dhalika au ba'dahu, na wakati mwingine mwanamke anaweza akaiona hedhi kabla ya miaka 12 au baada ya miaka 50. وربما حاضت الانثى قبل ذلك او بعده, na huenda pia vile vile wakati mwingine akapata hedhi mwanamke kabla ya hapo au baada ya hapo, bihasabi haliha wa biatiha wa jawiha, kutokana na hali yake na mazingira yake na eneo analoishi mwanamke huyo. وقد اختلف العلماء رحمهم الله, na wametofautiana wanawachuoni Allah warehemu, hal lisin alladhi yataatta fihi alhayd hadd muayyan, je umri wa mtu kupata hedhi au umri wa kuja hedhi ni umri uliowekewa muda maalumu, بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده, kwa hali ya kwamba mwanamke hawezi kupata hedhi kabla ya hapo wala baada ya hapo. وأنما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فاسد لا حيض, na kwamba ile damu itakayomtokea mwanamke kabla ya miaka 12 au baada ya miaka 50 iitwe ni damu iliyoharibika. Sheikh anasema ikhtalafa alulama fi dhalika, wa bitofautiana wanawachuoni katika hilo. Qala ad-Darimi ba'da an dhakara ikhtilafat, amesema al-Imam ad-Darimi baada ya kuwa amezitaja tofauti za wanawachuoni, akasema kullu hadha indi khata'un, kauli zote hizi kwangu ni za makosa, hazipo sawa. لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود, kwa sababu marejeo katika kauli zote hizi ni katika kile kinachopatikana. Fa ayu qadarin wujida fi ayi halin wa sinnin wajaba ja'alahu haydan, kiwango chochote cha damu kitakachopatikana katika hali, kwa hali yoyote au katika umri wote, kikampata mwanamke kipande hicho cha damu, yani sehemu hiyo ya damu, basi inafaa, wajaba ja'alahu haddan, inawajibika kuifanya ile damu iliyotoka kuwa ni hedhi. Wallahu a'lam, na Allah ni mjuzi zaidi. Kisha shekhe akasema وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب, na hii kauli aliyosema al-Imam ad-Darimi hii ni kauli ya kupatiwa, ni kauli iliyopatiwa zaidi kuliko kauli zingine. Wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, na hii ni kauli iliyochaguliwa na Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. فمتى رأت الأنثى الحيض, وقت ووته mwanamke atakapoiona hedhi, فهي حائض basi ajitambue kuwa yeye kuanzia pale anahesabika ni mwanamke aliyekuwa na hedhi. Wa in kanat duna 9 sinina, hata kama mwanamke huyo atakuwa chini ya miaka 9, akawa na miaka 8 na nusu ama akawa na miaka 8, mara akaiona damu ya hedhi, basi hesabika ni hedhi. Au fauka 50 sanatan, ama akaiona ile hedhi zaidi ya miaka 50, ashafika miaka 55, miaka 56, miaka 60, mara akaiona hedhi naye ana miaka 60, basi pia atambue kwamba hiyo itaitwa hedhi. Walam yuhaddid Allah wa rasuluhu, walam yuhaddid Allah wa rasuluhu, wala hakuweka mpaka Allah na mtume wake. Lidhalika sinna muayyana, jambo hilo la hedhi kuliwekea umri maalum, mwaka maalum, kwamba mwaka wa 15 au mwaka wa 12 au mwaka wa 13 au mwaka wa 50 ndio mwisho au mwaka wa 60, Allah na mtume wake hawakuliwekea kikomo hicho. Fawajaba rujuu, inawajibika kurejea fihi, katika jambo la hedhi. Ila alwujudi alladhi ulliqat alahkam, watu takiwa kurejea katika kuwepo kwa kile ambacho kimewekewa hukumu. Watahdiduhu bisinni muayyan, na kuwekea kwamba hedhi ina umri maalum. Yahtaju ila dalili min alkitabi wa sunna, linatakiwa jambo hilo liwe na dalili kwenye kitabu cha Allah na liwe na dalili kwenye sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala dalilu fi dhalika, na wala jambo hilo halina dalili yoyote. Kwa hivyo tunajifundisha katika sehemu yetu ya kwanza ya darasa yetu hii ya leo kwamba mwanamke anapokuwa ameiona damu na yeye ana miaka 9 au ana miaka 10, hajafika miaka 12, basi ile damu yazingatiwa kuwa ni damu ya hedhi. Pia mwanamke akiona damu akiwa na yeye ana umri wa miaka 50 au 53, basi na yeye pia anaitwa ameiona hedhi, na hukumu yake na hukumu ya yule wa kwanza ziko sawa sawa. Ama jambo la kuweka umri maalum, kwamba umri wa hedhi ni miaka 15, ili jambo halina dalili kwenye kitabu cha Allah wala halina dalili kwenye hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ya kutambua umri wa kupata hedhi. Lakini pia sheria ya Allah na mtume wake havikuweka dalili ya mwisho. Je, umri wa mwisho kupata hedhi ni miaka mingapi? Kuna watu wanakoma wakiwa na miaka 60, kuna wengine wanakoma wakiwa na miaka 65, kuna wengine wanakoma wakiwa na miaka 70. Kila mmoja na alivyokadiriwa na Allah kutokamana na hali yake na bia yake na hali ya mazingira anayoishi. Kwa hivyo ni kosa pia vile vile ukisema kwamba hapana bwana, akishafika mwanamke miaka 50 hapati tena hedhi. Aweza kuwa na miaka zaidi ya 50 na akapata hedhi kama anavyopata yule mwenye miaka 15 na 20. Kwa hiyo haizingatiwi kwamba ikifika 50 ndio hupati tena. Yawezekana ukapata na 55 ukaendelea kupata na mpaka 60 ukaendelea kupata. Hivyo anaweza kuzaa mwanamke atakiwa na miaka 70, kwa sababu midamu ataendelea kuwa ni mwenye kupata hedhi, basi ni muda wake wa kuendelea kuwa anaweza kuzaa wakati wote. Hii ndio sehemu yetu ya kwanza ambayo tumeishika leo, na Allah akituwafikisha tutakuja al-maqamu thani, sehemu ya pili ambayo itakuwa ni muda wa hiyo hedhi ambayo inampata mwanamke katika masiku yake ambayo yeye ameelewa vizuri. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, amma ba'du. Tunatakiwa kuandaa maswali. Swali yamekuja, swali la kwanza nauliza mtoto anapovunja ungo kwa miaka 9, je, anakuwa kwenye hukumu ya kupata madhambi au mpaka afikishe miaka 14 akishavunja ungo ndo kaishakuwa tayari huyo? Kwa hiyo tayari anaingia katika hukumu ya kuandikiwa madhambi, manake kaisha balehe tayari. Kwa hiyo anaandikiwa madhambi na anaandikiwa thawabu, sio mpaka afike miaka 14 15, hapana. Kile kitendo cha yeye kuvunja ungo ndo kaishakuwa tayari, kile kitendo cha kupata hedhi ndio kaishakuwa na hukumu ishasimama juu yake. Swali la pili limekuja linauliza, mwanamke kwenda hedhi miaka 55 mpaka 70, itakuwa mfululizo au itakuwa inakata kata kuanzia alipovunja ungo mpaka hiyo miaka? Sasa akishapata hedhi kuanzia bila kupumzika, itakuwa sio hedhi tena hiyo sasa. Na si anaweza kafa pia, damu itaisha. Ni kama vile vile kawaida kwamba anapata kila mwezi mzunguko wake wa mwezi, ndio inakusudiwa hivyo. Anapata ule mzunguko wake wa mwezi kila mwezi, anakuwa anapata kila mwezi, anapata kila mwezi, anapata, na inakwenda kwa muda wake mpaka inakatika, inaenda tena kila mwezi mzunguko wake wa mwezi kama kawaida. Ataweza kuendelea na hali hiyo mpaka miaka 70 au manake zaidi ya miaka 50, yaweza kuendelea na hali kama hiyo? Swali lingine linauliza, ukiwa kwenye hedhi unaruhusiwa kuingia msikitini na kusoma Qur'ani? Jawabu, unaruhusiwa, na mlango huu tutaukuta mbele katika mambo ambayo anafaa kuyafanya yule mwenye hedhi na yale ambayo hafai kuyafanya mwenye hedhi. Tukiukuta mlango huo tutafafanua zaidi na kutoa maelezo zaidi na kutoa faida zaidi na kuzitaja kauli za wanawachuoni katika mlango huo, kwa sababu ni jambo ambalo wametofautiana wanawachuoni katika hukumu yake. Anasema huwa inatokea mtu anazaliwa mpaka anazeeka hajapata hedhi. Je, inakuwaje? Ugonjwa huo itakuwa na litakuwa ni tatizo. Mtu kama huyu ataitwa baligh yake ni ile ya miaka 15, ambayo ndio umri wa kubaligh wa kuwa na akili timamu na kuingia katika masuhulia ya taklifi. Ama anatakiwa mwanamke huyo apate matibabu, atibiwe, kwa sababu bila shaka hali hizo zitakuwa ni hali za ugonjwa, na kama zinatokea ni nadiran, ni kwa mara chache sana kutokea katika maisha ya mwanamke. Wallahu a'lam. Naam, haya ndio maswali yaliyokuja hapa na hayo ndio yaliyojibiwa. Nadhani swali nauliza, mtu mzima kupata hedhi mwezi mzima, je, inakuwa ni ugonjwa au ni hukumu yake ni nini? Kupata hedhi mwezi mzima ni ugonjwa, hakuna hedhi ya mwezi mzima. Mtu akupata hedhi mwezi mzima ni ugonjwa, na wala haitwi hedhi. Hedhi ina muda wake maalum, na hiyo darasa tutakayoiona Allah kituafikisha katika sehemu ya pili, al-maqamu thani. Anauliza mwingine muulizaji, Muislamu anatakiwa aswali lakini hajaijua surati al-Fatiha. Je, swala yake akiswali itakubaliwa au afanye nini huyo mtu? Muislamu anawajibika kuswali, na swala ni wajib tangu pale amesilimu au amebalighi. Na kama hajajua kusoma suratul Fatiha, aanze kujifundisha kusoma suratul Fatiha kidogo kidogo na polepole kwa walimu, na mwalimu anayejua kusoma Qur'ani vizuri kwa ahkamu. Na wakati huo anatakiwa awe anasoma tasbihi kwa kusema subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allahu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yeye midamu hajajua kusoma suratul Fatiha, atakuwa anasoma tasbihi hiyo kila anaposimama katika swala yake, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allahu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, mpaka atakapojua kusoma Qur'ani ataacha na ataanza kusoma Qur'ani suratul Fatiha. Mtume alimfundisha mtu aliyekuja kumwambia kuwa hawezi kusoma suratul Fatiha, na mtume akamfundisha kusoma hiyo tasbihi. Swali lingine lauliza, je, muda wa kukatika kwa hedhi ni siku saba au zaidi ya hapo? Inakuwa zaidi ya hapo ama inakuwa anatakiwa aswali au vipi? Na hili ndio somo la kesho la muda wa hedhi katika sehemu yetu ya pili. Kwa hivyo inshallah na darasa ya kesho itafafanua zaidi kama alivyotufundisha au atakatufundisha mwalimu kwenye kitabu chake. Muda wa hedhi ni darasa ya kesho. Hedhi ambayo inampata mwanamke kila mwezi inakaa kwa muda gani? Hiyo ni darasa yetu ya kesho. Allah akituafikisha tukawa hai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, walhamdulillahi rabbil alamin.